18वीं सदी दी राजसी अस्थिरता ते समाजी आपोतापी नूं बुल्ले शाह ने रब दा इक होर पेत जान के उजागर कीता। ਲਿਆ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਏ ਸਪੇਤ ਸਜਣ ਦੇ ਸਾਬੇ